मीमांसा न्याय प्रकाश में भी गुणविध नहीं माना, गुणविधि अलग टीका में दिया है, पाठ के बाद हमें दिखा देंगे। गुणविधि नहीं माना, ये जो आश्रय तो ने क्वचित आश्रय तो ने कहा ना, वो तो गुणविधि नहीं माना। उसमें दधना जो होती है गुण प्राप्त है, उसमें दिया गुण प्राप्त है। अग्निहोत्र जो होती अग्नि जो है तो होम प्राप्त हुआ, दधना जो होते हैं दधि गुण भी प्राप्त हुआ। यहाँ केवल फल संबंधी विधान है, होम आश्रयत्व न फल भावनायाम दधिकरणकत्व का करणत्व न अन्वय किया है, फल भावना के साथ संबंध के लिए। वहाँ गुणविधि नहीं, गुणविधि तल में अलग है, क्वचित कह करके अर्थसंग्रह की टीका में दिया, न तो गुणविधो आश्रयत्व ने जान है तो गुणविधि नहीं है। और मीमांसा न्याय प्रकाश में भी दिया है दो तीन प्रकार में, चिन्ह स्वामी की टीका में दिया है, गुणविधि नहीं है। यहाँ गुणविधि स्थल नहीं है, खाली विचार किया गुणविधि में विचार करते समय धात्वर्थ करणत्व न अन्य होता है, ऐसा करके फिर आया कहीं कहीं धात्वर्थ का अन्य करणत्व नहीं होता है, अलग होता है, किंतु वो गुणविधि स्थल नहीं। क्वचित तो जो दिया है न तो गुणविध हो, जहाँ इसे दिया अभी पाठ के बाद आना देखा देंगे दो नंबर अर्थ संग्रह टीका में, इसमें वो गुणविधि नहीं। ओ सादृश्य ज्ञान इकहत्तर है, बाह्यर्थवादिनं प्रत्याह मृगां बुद्धिवन् मिथ्यात्वं स्यादेवं तदिदं धियोः असद् विषयतैवेह सर्वासामपि चेद्धियाम्। मृगां बुद्धिवत तदिदम द्युहो मिथ्यात्व एवं स्याद सर्वासाम अपि ध्याम असद विषयता एव चेत। सारे बुद्धि विज्ञानवादित है, सारे बुद्धि यदि असद विषय के विषय कुछ ही नहीं, विज्ञान है का ही है, बाहर विषय नहीं होकर के इसे बुद्धि यदि मानेगी तो मृगां बुद्धि जिस प्रकार असद विषय का तदिदम ध्यो तदिदम ध्यो पे मिथ्यात्व स्यात्, तो सादृश्य ज्ञान नहीं हो सकता मिथ्यात्व, सादृश्य ज्ञान निरालंबन मानेंगे तो तदिदम बुद्धि भी निरालंबन, सब ज्ञान निरालंबन हो जाएगा। सादृश्य ज्ञान से निरालंबन तो मरुमरीची को उदक ज्ञानवत मिथ्या हो गया निरालंबन विषय के बिना। तदिदम ज्ञानयोरपि निरालंबनत्वेन अमानत्वं स्यात्, तदिदम ज्ञान भी निरालंबन विषय नहीं है अप्रमाण। विज्ञानवाद्यः असद् विषयतैव सर्वासाम् अपि चेद्यम्, असद् विषयता ही सब बुद्धि तो असद् विषय के, इसलिए सब अप्रमाण निरालंबन है ही। तो बाह्यार्थवादिनं प्रत्याह, बाह्यार्थवादी का निराकरण करते हैं। यदि बाह्यर्थवाद बाह्यर्थवादिनम प्रत्याह, ये कैसे नैवं बुद्धेरपि तथा ही असद विषयता भवेत्। बाह्यर्थवादी के प्रति कहते हैं वादिनम प्रत्याह, बाह्यर्थवादी का निराकरण बाह्यर्थवादी के प्रति, अर्थात सादृश्य ज्ञान भी सादृश्य के बिना ही ज्ञान हुआ। बाह्य पदार्थ के बिना विज्ञानवादी बाह्यर्थवादी के प्रति कहता है, तो सादृश्य ज्ञान से निरालंबन तो दोष दिया आगे कहेंगे, तो सारे बुद्धि असद विषय को हो जाएंगे, तो विज्ञानवादी तो इष्ट मानेगा असद विषय तो ही होता सर्वासाम भी, सारे ज्ञान तो असद विषय के क्योंकि बाहर पदार्थ ही नहीं, तो सादृश्य ज्ञान निरालंबन होगा तो तदिदम बुद्धि भी निरालंबन होगा, तो सब निरालंबन हो जाएगा, तो विज्ञानवादी मानता है इसको। तथा सति फिर क्या होगा, अनालंबनम क्षणिकम विज्ञानम इत्यस्यापि ज्ञान से सद विषयतया, विज्ञानवाद असिद्धि। बाह्यार्थवाद तो निराकरण हो गया, ज्ञान ही केवल, किंतु यदि ज्ञान निरालंबन अनालंबन है तो क्षणिक विज्ञान है, ये जो ज्ञान है वो भी अनालंबन, तो विषय कुछ ही नहीं, तो किसको क्षणिक कहते हैं? इत्यस्यापि ज्ञानस्य असद् विषयतया, उसका विषय कुछ नहीं, तो विज्ञानवाद असिद्ध। विज्ञानवाद कैसे सिद्ध होगा? विज्ञान को तुम क्षणिक कहोगे, क्षणिक विज्ञान, ये भी सिद्ध नहीं होगा असद विषय उनसे। इत्याह नैवम विज्ञान, विज्ञानम क्षणिकम, ये वाक्य है, उसका विषय क्या है? क्षणिक विज्ञान ये विषय वो असत हो गया। क्षणिकम विज्ञान एक आप शब्द प्रयोग करते हो, शब्द प्रयोग करने का कारण ज्ञान है, ये जो ज्ञान का विषय क्या विषय है? विज्ञान क्षणिक, विज्ञान क्षणिक, क्षणिक ही विज्ञान है, ये जो अर्थ है ये भी सिद्ध नहीं होगा। आप कहो तो क्षणिक विज्ञान शब्द प्रयोग करते हो किंतु उसका अर्थ कुछ नहीं है, तो विज्ञान क्षणिक भी सिद्ध नहीं होगा। शून्यवादी संकत नैवम, नैवम बुद्धेरपि तथा, नैवम बुद्धेरपि तथा यसद् विषयता भवेत्, अस्त्वेवं सर्वबुद्धीनां मृषात्वमिति चेन्मतम्। नैवम तथा ही बुद्धिरपि असद विषयता भवेत्, सर्वम क्षणिकमिति बुद्धिरपि असद विषयता भवेत्। यदि अन्य ज्ञान असद विषय के है, क्षणिक बुद्धिरपि असद विषयता एवं न क्षणिक बुद्धिरपि असद विषयता भवेत्, तो पूर्व पिछले कहेगा बोध अस्तु एवं सर्वबुद्धि नामिषात्वम, शून्यवादी कहेगा सारे बुद्धि मिथ्या है असद विषय इति चैन मतम, तक आगे कहेगा भाष्य में ये टीका में नैवम इति। शून्यवादी संगत अस्तु एवं, पहले विज्ञानवादी को दोष दिया नैवम बुद्धिरपि तथा असद विषय, क्षणिक बुद्धि असद हो जाएगा, तो बीच में विज्ञानवादी शून्यवादी कहता है, शून्यवादी क्या कहेगा? अस्तु एवं क्षणिक बुद्धि भी असद विषय, सब शून्य है, सर्वबुद्धि नाम मिश्रात्म, अर्थ ही नहीं कुछ, शून्य ही सब है। इति हेनु से आगे नैव आगे सर्वाधीर असद विषया इतिहासा धीर धीर असद विषय से आता, सर्वाधीर असद विषय यदि कहोगे ऐसा धीर असद विषय, सर्वाधीर असद विषय ऐसा जो ज्ञान आपको हुआ वो भी असद विषय, अर्थात उसका विषय अर्थ को सिद्ध नहीं होगा। जो तुम कहो तो सारे बुद्धि असद विषय का, ये भी सिद्ध नहीं होगा। ततश्च सर्वबुद्धेर असद विषय तो असिधि, सारे बुद्धि असद विषय कहे ये सिद्ध नहीं होगा। नैवं स्यात् सर्वबुद्धीनां मृषात्वे मिथ्यसंभवात्, कारणस्यास्तिता तस्मात् सिद्धा कार्योद्भवात् पुरा। नैवम स्यात् सर्वबुद्धिनाम ईशात्वे मिथ्या संभवात्, सारे बुद्धि मिथ्या है, उसमें क्या मिथि है, प्रमिति क्या है, प्रमाण क्या है? जो आपको तो वह असद विषय का सब मिथ्या है, तो सर्वबुद्धि मिथ्या है, इसमें क्या प्रमाण है? तस्मात् कारणस्य कार्योद्भवात् पुरा अस्तिता सिद्धा, कार्य उत्पत्ति के पहले कारणस्य अस्तिता सिद्धा हुई चल रहा था। ठीक है, मैं यद्वा सर्वासाम ध्याम असत्वे, सब ज्ञान यदि असत हो जाए विषय के बोधक बुद्धिरपि तथा सर्व असत विषय के, ये भी असत विषय का तद असत्वा सिद्धे, वो भी विषय असत्वा सिद्धे, न शून्यवाद शून्यवाद भी सिद्ध नहीं हुआ। नहीं, परपक्ष असंभवात प्रत्यभिज्ञया स्थायी हेतु सिद्धि स्थापयता परपक्ष नहीं हो सकता है तो प्रत्यभिज्ञा से स्थायी वस्तु सिद्ध होने से स्थापयता प्रत्यनुमान दृष्टान्त साध्य विकलता उक्ता इदानी कारण सत्वानुमान उपसंहति स्थायी हेतु सिद्धि रीति स्थापयता प्रत्यनुमान 33 पृष्ठ अष्टम पंक्ति टीका में बुरदान उपनिषद देखो 33 पृष्ठ टीका में दृष्टान्त से साध्य विकलता उक्ता इदानी कारण सत्वानुमान उपसंहार करते हैं 33 पृष्ठ में चतुर्थ पंक्ति टीका में चतुर्थ कोई अनुमान नहीं हाओ प्रत्यनुमाने प्रत्यनुमान बोध दृष्टान्त से साध्य विकलता उक्ता प्रत्यनुमान इदानी कारण सत्वानुमान उप कारण सत्व का पहले कारण सत्वानुमान हुआ था यह स्थायित्व सिद्ध होने से प्रत्यनुमान स्थायित्व सिद्ध हुआ परपेक्षा प्रत्यय स्थायित्व सिद्ध स्थापयता प्रत्यनुमान दृष्टान्त से क्षणिकत्वानुमान प्रत्यनुमान दृष्टान्त से दीप था साध्य विकलता क्षणिकत्व दृष्टान्त में स्थायित्व सिद्ध और ठीक है वो दीप को क्षणिक जो कहते हैं वो भी सिद्ध नहीं होगा प्रत्यभिज्ञा प्रमाण होने से दीप में भी जो क्षणिकत्व वो भी सिद्ध नहीं होगा दीप को दृष्टान्त दिया था ना दीप तो प्रत्यनुमान उसके पहले कुछ अनुमान था जिसका स्थायित्व प्रत्यभिज्ञा के द्वारा स्थायित्व वेदांति का अनुमान और पूर्व पक्षी का अनुमान था क्षणिकत्व अनुमान तो दृष्टान्त से साध्य विकलता उक्ता पहले कही इदानी कारण सत्व अनुमान हो कारण सत्व अनुमान कहते कार्य उत्पत्ति के पहले कारण सत्व वही अर्थात वहाँ दृष्टान्त दीप को दे करके सौम्य क्षणिकत्व सिद्ध किया प्रत्यभिज्ञा के द्वारा अर्थस्थायित्व सिद्ध होता है और यहाँ सिद्धांति का अनुमान है हाँ बौद्ध का हाँ कहेंगे किंतु दृष्टान्त दीप को दिया दीप में साध्य विकलता क्षणिकत्व नहीं है दीप में क्षणिकत्व नहीं ये सिद्ध सिद्धांत करना कोई एक युक्तियुक्त नहीं होता है नहीं सिद्धांत तो स्थायित्व है तो दीप में स्थायित्व प्रत्यभिज्ञा प्रमाण से दीप में स्थायित्व कहेंगे दीप में प्रत्यक्ष उत्पत्ति नाश दिखने से उसको दृष्टांत बनाया जैसे दृष्टांत में साध्य विकलता कहने का एक थोड़ा जैसे जबरदस्ती करने का होता है ये या दूसरा अनुमान पता नहीं इसमें लिखा है 33:4 टीका अच्छा इसमें कहे था 31 में अन्वय द्रव्यमेव सर्वत्र कारणम न पिंडादि विशेषो अनन्वयात अनवस्थाना चेति कुत साध्य वैकल्यमित मृदादेरिति मृदादेर कारणत्वात् तदस्पृष्टि मृत्सुवनादि मृत्सुवनादि तत्र कारणम घटगुरुचादिका न पिंडादि आकार विशेषो तद्भावे भावात् पिंड नहीं होने पर भी असत्य भी पिंडाकार विशेष से मृत कारण आदि कारण द्रव्य मात्रा देव घट तत्री दृष्टान्त उक्ति दृष्टान्त तत्र इति तत्र तत्र कहाँ है तत्र इति तदेव मूर्षभनादि तत्र कारण मूर्षभनादि तत्र कारण दृष्टान्त घट आदि में मृत सुभनादि कारण तस्मा न पिंडाकार विशेष घट ऋषि आदि कारण तत्र दृष्टान्त ये तो इकतीस ये तो अभी तैतीस पृष्ठ में चतु पिंडात्मना पूर्वेदिर्मुदासी शैव घट प्रतिज्ञा मृदु अन्वयना सिद्धे तत्कारणत्वं दुरपणीति मृदादि यसत् क्षणिकम यथादीप संतोषमेव अनुमानात् सर्वार्थान क्षणिकत्व सिद्धेर अन्वय दृष्टि सादृश्यात् भ्रांति सादृश्यात् अन्वय भ्रांति प्रतिज्ञा सिद्ध स्थायी अर्थ विरुद्धम क्षणिकार्थ बुद्धि लिंगम अनुसंतानुमानवत न मानं दृश्यति न सादृश्यादि आदि शब्देन प्रतिज्ञा भ्रांतित्वादि गृह्यते न पिंडादिगता मृदेन तघटादि प्रत्यक्ष अनुमान आभासा सादृश्यादि कल्पना अनुपपत्ति प्रत्यक्षात् कारणिकम अनुमाना तद्भेद दर्विध विचरित करने से आगे दिया है परपक्ष असंभवा तत्प्रतिज्ञा स्थायी हेतु सिद्धु दृष्टान्त से साध्य वैकल्यम परिहृत्य अभांतरपूर्त तस्माद ये 35 पृष्ठ में आया है पैंतीस पृष्ठ तक अभी आया तय सादृश्य सिद्धि में प्रश्न दर्शते विज्ञानवादी असत क्षणी के विज्ञान इत्यादि संज्ञान से हो सर्वाधीर असद विषय इति धीर असद विषय हो गया परपक्ष असंभवात तत्प्रतिज्ञा स्थायित्व सिद्धो दृष्टान्तस्य पुरुतानुमानस्य इकतीस तीन इकतीस तीन में वही टीका है इकतीस तीन में कौन अनुमान विमतम सत्पूर्वम कार्यत्वात् कुंभवत् ये है सत्पूर्वम कार्यत्वात् कुंभवत् तो कुंभ को दृष्टान्त दिया सत्पूर्वम हाँ प्रतिज्ञा स्थायित्व से सिद्ध दृष्टान्त से साध्य वैकल्यम परिहृत्य तो कुंभ को दृष्टान्त दिया था कुंभ में स्थायित्व नहीं हुआ तो साध्य वैकल्य परिहार कर अवान्तर उपसर्ग तस्माद हाँ यही है तो यहाँ 33 जो दिया है 35 ये होगा यहाँ जो अभी आया स्थापिता प्रत्ययनुमान दृष्टान्त से साध्य विकलता उक्ता साध्य विकलता का परिहार किया गया कितने प्रश्न में 211 ईस्वी में दो से ग्यारह में कहाँ 58 में प्रतिज्ञा सिद्ध स्थायी अर्थ विरुद्ध क्षणिकार्थ बुद्धि लिंगम अनुसंता न मानम अनुमान कहाँ था यह सतत क्षणिकम इत्यादि सर्वार्थन क्षणिक दुष्ट अन्वय दृष्टि सादृश्य अभी तो है किंतु उसमें दृष्टान्त साध्य विकलता कही गई लिंग से अगमत हेतु प्रत्यक्ष प्रत्यभिज्ञा सिद्ध थाय अर्थ विरुद्ध क्षणिकत्वादि लिंगम हो गया। ये तो है भी, किंतु ये जो विचार अभी आया ना, ये भी अभी जो चल रहा था, यही चल रहा था। विज्ञानवादी असत विषय कहा, क्षणिक विज्ञान सर्वाधि असत विषय कहें तो असत विषय भ्रांति, परपक्ष असंभवा तत्प्रतिज्ञा स्थायित्व सिद्ध दृष्टान्त से पूर्वतन्वान 31-3 में विमतम सत्पूर्व कार्यतः कुंभवत, इसको लेना दृष्टान्त साध्य विकल्प परिहृत्य, वो तो साध्य विकल्प परिहार हुआ अवान्तर प्रकृत तस्माद असद एतत् सादृश्या तद्बुद्धिरिति, ये तो हुआ। किंतु वहाँ तो पहला साध्य विकलता परिहृता स्थायित्व सिद्धो साध्य वैकल्यम परिहृत्य, साध्य वैकल्य दोष का परिहार क्या था, दृष्टान्त घट घट जिस प्रकार पहले अनुमान दिया था, विमतम सत्पूर्व कार्यत्वात् तो कुंभवत, ये तो साध्य विकल्प का परिहार करने के लिए हुआ। किंतु यहाँ जो अभी कहते हैं, यहाँ प्रत्यभिज्ञा स्थायित्व सिद्धि स्थापयित्वा, सिद्धांत ने प्रत्यभिज्ञा स्थायित्व सिद्धि किया, प्रत्यनुमान दृष्टान्त साध्य विकल्पता उगता स्थापयता, स्थापयता है ना, स्थापयता सिद्धांत ना, प्रत्यनुमान दृष्टान्त साध्य विकल्पता उगता, प्रत्यनुमान होगा पूर्व पक्ष का दृष्टान्त साध्य विकल्पता कहेगी, अर्थात तो प्रत्यनुमान तो है दीप को देकर के, यत् क्षणिकम यथा दीप है, तो वहाँ दीप में भी साध्य विकल्पता कहेंगे कि स्थायित्व सिद्ध होने से, तो वहाँ भी ऐसे कह सकते हैं, प्रत्यक्ष दिखता है तो भी वहाँ भी संयम दीप कलिका प्रतिभिया होगी, तो वहाँ दृष्टांत में साध्य विकलता है, हाँ तो होगा ठीक, वही है और दूसरा था ही नहीं, तो ठीक है प्रत्यक्ष उन्हें दृष्टान्त से एक मान करके सदे दीप को क्षणिक मान करके सारे भाव पदार्थ क्षणिक तो अनुमान करते हैं, जब प्रतिभिज्ञा में स्थायित्व अर्थ सिद्ध हो गया, वहाँ भी प्रतिभिज्ञा है तो स्थायित्व सिद्ध हो जाएगा, तो क्षणिक तो सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि क्षणिक होने से क्या है, उसी समय उत्पत्ति और नाश, ये जो उनका मत है उसका प्रत्यक्ष होना, नहीं कौन किस स्थल पर 35 पृष्ठ में लिया था, वो जो साध्य विकल्प का परिहार किया वो अलग स्थल है, यहाँ साध्य विकल्प का परिहार नहीं, यहाँ दृष्टान्त से साध्य विकल्पता उगता, तो स्थल स्थल भिन्न हो गया ना, सिद्धांत देना साध्य विकल्पता कही गई स्थाप प्रतिभिज्ञा से स्थायित्व सिद्धि स्थापन करने से प्रत्यनुमान में दृष्टान्त साध्य विकल्पता कही गई, तो प्रत्यनुमान पूर्व पक्षी का होगा, इसमें दृष्टान्त साध्य विकल्पता कही गई, किस प्रकार कही गई, ये पहले नहीं कही गई, स्थायित्व सिद्धि स्थापयता प्रतिभिज्ञा से स्थायित्व सिद्धि होने से तो दृष्टान्त साध्य विकल्प हो जाएगा, क्योंकि जो क्षणिक जैसे बौद्ध कहते हैं ऐसे क्षणिक का प्रत्यक्ष हो दीप स्थल में ऐसे सिद्ध नहीं होगा ना, जो क्षणिक कहते हुए आए ना क्षणिकम ऐसे ज्ञान बुद्धि को भी क्षणिक मानेंगे तो क्षणिक व अर्थ सिद्धि कैसे होगी, क्षणिक अर्थ सिद्धि नहीं होती पहले बताया था, उत्पत्ति नाश एक क्षण मानेंगे ऐसा उसका प्रत्यक्ष दिखेगा अपने तार्किक मत के अनुसार उत्पत्ति स्थिति नाश। उत्पन्न होने पर इंद्रिय संबंध होगा प्रत्यक्ष का ज्ञान प्रत्यक्ष होने के लिए, उत्पन्न होने के बाद इंद्रिय सन्निकर्ष होने पर ज्ञान होगा, और उसी समय नाश हो गया तो उसका प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होगा। इसे जो प्रत्यक्ष हम देख करके कहते क्षणिक, ऐसे क्षणिक बौद्धों के ऐसे क्षणिक सिद्ध नहीं हुआ। क्यों? उनके मत में क्या, उत्पत्ति काल में नाश जिसको हम प्रत्यक्ष में देखेंगे, इसे उत्पत्ति काल में नाश का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इसलिए साहित्य जो हम देख कर कहते क्षणिक वो इतने एक क्षण में नहीं है कि उसी समय नष्ट होता है, उत्पत्ति नाश एक समय में, इसलिए वही दृष्टांत लेना है। अभी क्या कहते संप्रति इदानीम कारण सत्व अनुमान ऊपर कारण सत्व कारणस्य अस्तिता तस्मात सिद्धा कार्य उद्भावात कार्य प्रकट होने के पहले कारणस्य अस्तिता कार्य कारण द्वयरपि प्राग उत्पत्ति सत्वम अनुमेयत्वे प्रतिज्ञाय पहले आया था सिद्धांत जब शुरू किया कार्य कारण दोनों उत्पत्ति के पहले सत है ऐसा कह करके पहले कारण अस्तित्व अनुमान आरंभ किया गया। कार्यास्तित्व का विचार नहीं किया गया था, कारण अस्तित्व अनुमान प्रपंचितम अतः कार्यास्तित्व अनुमानत्वम कार्य भी उत्पत्ति के पहले सत उसका अनुमान करने के लिए कार्यस्य च इत्यादि भाष्य तात्पर्य माह कार्यस्य च 35 पृष्ठ चतुर्थ मध्य में है देखो भाष्य 35 पृष्ठ चतुर्थ मध्य भाष्य कार्यस्य च हाँ कार्यस्य च सत्वम अभिव्यक्ति लिंगकत्वात् अभिव्यक्ति उसका लिंग है। अभिव्यक्ति होता है मतलब पहले कार्य था तात्पर्य महा कार्यस्य भाष्य कार्यस्य च इत्यादि भाष्य तात्पर्य कार्यस्य कार्यस्याथास्तित्वम कार्यस्याप्यथास्तित्वम तथेदानीं प्रपंच्यते सत्त्वपूर्वमिदं कार्यं तमन्तस्थघटादिवत् तस्याभिव्यक्तिधर्मत्वा धन्यथा स्यानिसिंगवत् तथा इदानीं कार्यस्यापि यथा अस्तित्वं तथा प्रपंचते कार्य भी अस्तित्व उत्पत्ति के पहले इदं कार्यं सत्त्वपूर्वं तमन्तस्थ घटादिवत् तस्य अभिव्यक्ति धर्मत्वात् अभिव्यक्ति धर्मत्वात् हेतु अभिव्यक्ति धर्मत्वात् इदं कार्यं सत्त्वपूर्वं तमन्तस्थ घटादिवत् अंधकार में स्थित घट जैसे सत्त्वपूर्व पहले था अभिव्यक्ति हुई प्रकाश से अन्यथा स्या नृसिंहवत नहीं तो यदि सत्व पर नहीं मानेंगे तो असत हो जाएगा कार्य नृसिंहवत असत हो जाएगा तुच्छ फिर कार्य नहीं होगा। टीका में कथम प्राग उत्पत्ति कार्यस्य सत्वम इति आशंक्य अनुमान रचयति यत् सत्वपुरम इदम कार्यम इदम इति अभिव्यज्यमान उच्यते अभिव्यज्यमान कार्यम घटादि सत्वपूर्वम हेतु अभिव्यक्ति धर्मत्वात् अर्थात अभिभज्यमानत्वादिति यावत् अभिवत हो रहा है इससे सत्वपूर्वकम यथा अंधकार में स्थित घट अभिव्यक्तेर वा सत्वपूर्वकत्वम सम्मत सम्मत अभिव्यक्तवद अभिव्यक्तित्वाद अन्वय अभिव्यक्तेर वा सत्व अभिव्यक्ति में सत्वपूर्वकत्वम कार्य में सत्वपूर्वकत्व अथवा अभिव्यक्तेर वा सत्वपूर्वकत्वम अभिव्यक्ति में सत्वपूर्व अभिव्यक्त होने से सत अभिव्यक्त सत्वपूर्वक सत्व सम्मत अभिव्यक्तवत सम्मत अभिव्यक्त घट की अभिव्यक्ति अंधकार में घट की अभिव्यक्ति घट की अभिव्यक्ति अंधकार में ये सत्वपूर्वक है। अभिव्यक्तत्वात् अनुमेयम अभिव्यज्यमानत्वात् अथवा अभिव्यक्तत्वात् ऐसा अनुमान करेंगे अभिव्यक्त हो रहा है तो अभिव्यक्त हुआ तो सत्वपूर्वकत्वम विरामे हा सत्वम विना अपि व्यज्यमानत्व उपपत्तिर अप्रयोजकत्व आशंक्य सत्व के बिना भी अभिव्यक्त हो सकता है, अनुमान अप्रयोजक हेतु वस्तु साध्य मास्तु इत आशंक्य अपरोक्ष व्यक्ति अनुपपत्ति असत्यवादी का सत्व पूर्ण नहीं माने असत्व होगा तो अपरोक्ष अभिव्यक्ति नहीं होनी चाहिए, अपरोक्ष नहीं होना चाहिए। यदि असत्पुर होगा तो उसकी अभिव्यक्ति कैसे होगी, असत अपरोक्ष अभिव्यक्ति नहीं होनी चाहती है। अन्यथा असत सत्सिंगवत है, अन्यथा अन्यथा स्या नृसिंहवत, नृसिंहवत अन्यथा घटादेर असत्य वैकल्पिक व्यक्तावपि नर विषाणवत नापरोक्ष व्यक्ति स्याद। यदि घटादि असत्य है उसकी अभिव्यक्ति होगी, असत्य अभिव्यक्ति हो तो कैसे होगी, अर्थ के बिना अभिव्यक्ति मानेंगे तो वैकल्प विकल्प रूप अर्थ शून्य विकल्प शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प। असत्य यदि अर्थ होगा तो वैकल्पिक व्यक्ति में भी नर विषाणवत न अपरिचय व्यक्ति अपरोक्ष नर अपरिचय नहीं होना चाहिए। अस्य तादृशी व्यक्ति अपरिचय व्यक्ति होती घट आदि की तेन असत्वम अभ्युतम, इसलिए घट की अभिव्यक्ति होती है तो असत्पूर्वक सत असत नहीं हो सकता है, सत में मानना पड़ेगा। निस्सिंग से सामग्री अभाव अपरिचय व्यक्ति अभाव पूर्वी कहता है असत होने पर भी अपरिचय क्या नहीं होता, सामग्री अभाव ना असत्वाद निश्चिंग असत्य इसलिए अभिव्यक्ति नहीं होती बात नहीं। इतना आशंक्य कार्य से आप तुच्छत्व सामग्री अभाव से तुल्यता, कार्य यदि तुच्छ असत्य है तो भी सामग्री अभाव है, सामग्री अभाव तो अपरिचित कहते तो कार्य तुच्छत्व सामग्री अभाव यह तो अभिप्राय था सत्यमिति सत्यामिति सत्यामपि च सामग्र्याम बंध्या पुत्रादि असत्त्वतः विज्ञानालंबनत्वं नो न कदाचित् प्रपद्यते। सामग्र्यां सत्यामपि बंध्या पुत्र आदि कदाचित अभी विज्ञान आलंबनत्वम न न प्रपद्यते असत्वात्। और बाकी सब सामग्री हो बंध्या पुत्र आदि सब सामग्री होने पर भी चक्षु संयोग आलोक मन सब स्व हो विज्ञान आलंबनत्वम कदाचित न अस्माकम न प्रतिपद्यते न प्रपद्यते कस्मात् असत बंध्या पुत्र आदि असत होने का ज्ञान का विषय नहीं होता है, जो ज्ञान का विषय होता है वहाँ सामग्री के अभाव से नहीं कर सकते, सामग्री होने पर भी असत हो तो ज्ञान आरम्भ नहीं होगा। जैसे बंध्या पुत्र आदि सामग्री सब हो तो भी कभी ज्ञान का विषय नहीं होता, प्रत्यक्ष नहीं होता है, यहाँ जहाँ प्रत्यक्ष होता है घट आदि वहाँ नहीं कहते सामग्री अभाव आता, सामग्री अभाव सामग्री होने पर भी बंध्या पुत्र कभी प्रत्यक्ष नहीं होता है, तो प्रत्यक्ष नहीं होता है किसी लिए बंध्या पुत्र सामग्री अभाव तो नहीं कर सकते, वहाँ मानना पड़े असत्वाद, क्योंकि बंध्या पुत्र बाकी और सामग्री क्या बंध्या पुत्र को क्या लाना असत्य, बाकी सब सामग्री होने पर भी सामग्री का तो प्रत्यक्ष करने का कारण जितने कारण विषय वो तो है ही बंध्या पुत्र असत है ना, वो कहाँ उसको कहाँ से लाना सामग्री, तो बंध्या पुत्र पूर्व पीछे ने कहा उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है क्यों असत का सामग्री अभाव असत विषय असत्वात न प्रत्यक्ष नहीं थे ना सामग्री अभाव, तो घट के विषय में सामग्री है अथवा नहीं इसके लिए विचार चल रहा है, तो बंध्या पुत्र को देखो को सामग्री जो आप कहते सब सामग्री होने पर भी तो प्रत्यक्ष नहीं होता है, असत का प्रत्यक्ष कभी नहीं होता है, इसे असत्वात न प्रत्यक्ष आलम्बनत्व न कि सामग्री अभाव, इसलिए घटक स्थल में भी असत्व असत होगा तो प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, प्रत्यक्ष होता है तो असत नहीं कर सकते। पूर्व पीछे ने कहा था निसिंग से सामग्री अभाव तो अपरोक्ष व्यक्ति अभाव न सत्वात ऐसा आदि कहेंगे तो कार्य से अभी तुझे सामग्री अभाव तुल्य बहने बंध्यापुत्र टीका नहीं बंध्यापुत्र आदि आलोकादि ज्ञापक सामग्री सत्व भी आलोकादि ज्ञान ज्ञापक जो आलोकादि सामग्री आलोकादि ज्ञानजनक सामग्री सब रहने पर भी कदाचित अस्माकम अपरोक्षी होती कभी अपरोक्ष नहीं होता है अत्यंत असत्वाद कार्य से तो अपरोक्ष ज्ञान आलम्बनत्वाद कार्य तो अपरोक्ष ज्ञान आलम्बन होता है इसे असत नहीं हो सकता है असत वस्तु को देखने के लिए जितने सामग्री इकट्ठी करो कभी अपरोक्ष नहीं होता है कार्य का अपरोक्ष होता है इसलिए कार्य को असत नहीं कर सकते प्रकृति अनुमान कार्य से सदा उपलब्धि प्रसंग पक्षपातकम पूरा पीछे कहता है यदि कार्य सत है तो हमेशा कार्य दिखना चाहिए उत्पत्ति के पहले भी घट दिखना चाहिए सर्वम सर्वम सदैव चेदिष्ट मुपलभ्येत ते सदा सामग्र्यां घटवत सत्यां सर्वम सद्वादिनो ध्रुवम सर्वम चेद सदैव इष्टम ते सदा सामग्र्याम सत्याम घटवत सर्वम सद्वादिनो सद्वादिनो ते ध्रुवम उपलभ्येत तुम सद्वादी हो ते कहते तब यदि सर्वम सदैव चेद सदा सदा सदैव चेद सदा नहीं सदैव चेद हाँ सदा है सदा उपलभ्येत सामग्र्यां सत्यां सद्वादिन त्रे सर्वम उपलभ्येत घटवत घट इस उपलब्ध होता है होने पर हमेशा दिखना चाहिए ठीक है हमें वर्तमानवत अतीत आगामी च घटादि सदैव चेत सिद्धांत के अनुसार सदैव तो उपलब्धि सामग्र्यां सत्यां वर्तमान घट जैसे दिखता है इसी प्रकार प्राग जने नाशा चौर्धम उपलभ्यत उत्पत्ति के पहले नाश के बाद घट दिखे न चैवम नहीं दिखता है न चैवम के पहले स्वल्प विराम कर देना चाहिए उपलभ्यत न चैवम न च सर्वदा कार्य उपलब्धि सामग्री राहित्यम के कार्य उपलब्धि के सामग्री राहित ऐसे नहीं कर सकते कारण सेव तत्सामग्री तो कार्य उपलब्धि की सामग्री तो कारण कारण सब तो दिखना चाहिए कारण से जो प्राग उत्पत्तिरपि सत्व से साधितत्वात् कारण तो उत्पत्ति के पहले सत्व सिद्ध कर दिया तस्माद् अयुतम कार्य से सदा असत्वम कार्य से सदा सत्वम कार्य से सदा सत्वम ये सदा सत्वम कार्य इति न पूर्वपिशिका हुआ आगे सिद्धांति कहेगा विद्यमानत्वमात्रं सामग्रीसत्त्वं वा कार्यस्य सदा उपलब्धि प्रसंजकं नाद्यं विद्यमानत्वमात्रं सदा उपलब्धि प्रसंजकं सामग्रीसत्त्वं वा सदा उपलब्धि प्रसंजकं कार्यस्य नाद्यं खाली विद्यमान होने से ही उपलब्धि से नहीं न विद्यमानमात्रेण अभिव्यक्तिरपीष्यते सदैवस्त्वभिव्यक्तं तथा व्यक्तं च लक्ष्यते विद्यमानं मात्रेण हि अभिव्यक्ति न अभिव्यक्तिरपि न इष्यते विद्यमान होने मात्र से अभिव्यक्ति ऐसा नहीं सदैव वस्तु अभिव्यक्तम तथा अव्यक्तम च लक्ष्यते वस्तु विद्यमान होकर कभी अव्यक्त कभी अभिव्यक्त होता है अभिव्यक्त कभी अनभिव्यक्त होता है ऐसे विद्यमान मात्र अभिव्यक्ति से कोई जरूरत नहीं नाद्य अर्थ क्रियावद इत्यपि रथ अभिव्यक्तिरपि अर्थक्रिया जिस प्रकार सत है सत्वम किम अर्थ क्रियावत्वम तो विद्यमान है तो अर्थक्रिया भी जैसे अभिव्यतिरपि जैसे अर्थ विद्यमान है तो अर्थक्रिया है तो अभिव्यति हमेशा होनी चाहिए विद्यमान तरह तत्र सर्वसम्मत द्योतनार्थ ही शब्द अभिव्यतिरपि से विद्यमान मात्रे नहीं नहीं नहीं अभिव्यतिरपि से नहीं विद्यमान मात्रे न अभिव्यति विद्यमान मात्रे न अभिव्यति नहीं होती है ये सर्वसम्मत है क्योंकि कभी सदैव होकर कभी अभिव्यत कभी अनभिव्यत होता है तो ये तो सिद्धांत हुआ। पूर्व पीछे ने कहा था ये सतत चल है ना पूर्व पीछे कहता है हमेशा क्यों नहीं देता दिखे तो क्या विद्यमान मात्र अभिव्यत नहीं होती है सदैव कभी अभिव्यत कभी अनभिव्यत सत्ता मात्र ने व्यक्ति अनुपगमे स्वानुभव प्रमाण दी सदैव होकर के कभी अभिव्यत कभी अभिव्यत होता है। एक पक्ष पहला पक्ष हुआ दिशे सामग्री सत्व आया